korkmama gerekiyor muhtemelen bu şey bunlardan böylece. Tabii günümüzde böyle çok sapıklar var böyle. İşte üç karşılar var böyle muhtemelen. Cinci minci, şunlar bunlar bu şey böyle böyle. Hep yalan, yalnız sahtekar bunlar muhtemelen böyle. Sahtekar bunlar böyle. Hatta bir komşu anlattı muhteremler. Burada yok başı oluyor. Aşkın bir yok başı. Burada emek işi oldu kendisi muhterem. O anlattı muhterem böyle. Ezen Tepe'de biri var muhterem böyle. Bayağı meşhurmuş orada böyle muhteremler. Artık gelen giden kendisi de cinci deden bu şekilde böylece. Biri gidiyor buna böyle. İşte evde huzur yok. İşte bereket yok. Ve sıkıntı var evimizde. İşte kavimimizden geçinemiyoruz şu bu deken bu şekilde. Yalan hazır tabii muhtemelen böyle. Yalan hazır. İşte büyü yapılmış sana. Evinizde mıska var. Gel mıskayı bul bakalım. İşte benim çok şeyim var orada. Müşterim çok. Gelememiş belki bu şekilde. Bu sefer bu kişi evi değişmeye karar veriyor muhtemelen böyle. Evini değişmeye karar veriyor. Eşeğimi taşıyor. İki tane yeğeni varmış. Bunlar diyor ki ben de hocayı buraya getireceğim şimdi buraya diye getireceğim onu böyle diyorum. Siz de sanki diye bir usta gibi diyor böyle. Ama ona gözeyin böyle böyle. Bakın abi bakalım böyle diyor böyle. Tabi arıyor bulamıyor tabi. İyi tamam boşanıyor. Bulamıyor bu şekilde böylece. Bu geliyor şimdi o bakıcıya geliyor. O sopaya geliyor. Diyor ki ben de evi boşalttım. Her tane bak aradım. Mısır bulamadım diye. Gel diyor mısır bakalım böyle. Yok derken çekiyor burada tabanca muhtemelen. Vallahi seni vururum böyle. Karınız gibi böyle. Vallahi seni vururum. Kalk bakalım böyle böyle diyor. Korkun muhtemelen. Aldı arabasına getiriyor ne böyle. Kendisine ilgilenme sakinler. Sen ara bakalım böyle böyle. Şimdi o da bunu yeğenlerine bilmeyen oldu da yani sanki ustalar muslar böyle temizle sağa sola bakıyor. İşçi bir günü sanırım böyle şekilde. Yani bu gömleğin de lastik mi vuruyor? Lastik mi vuruyor? Burası mısır koymuş giderken böyle. Yani böyle. Şey giderken çarpıyor. Yavaş yavaş almış böyle. Böyle asıyor aslında böyle. Mısırı yavaşça bir tahtına sıkıştırıyor. Tam buldum buldum mu da unuttum böyle böyle. Yapışıyor ki yeğenim buna bu işte muhtemelen. Bir de yorumluk kendisi burada böyle. Şikayete gidiyor hatta karakola kendisi muhtemelen böylece. Yani sırf sahtekarlık muhtemelen bunda böyle. Lillahi Teala Fatiha.